Droga do Niepodległej. 17 marca 1918 roku. Kurier poznański, komunikaty wojenne, komunikat niemiecki. W zachodniej części Morza Śródziemnego zatopiły nasze łodzie podwodne 8 parowców i żaglowiec. Szczególny udział w tych sukcesach miała łódź podwodna U-35. Komendant kapitan Arnaud de la Perrière. Komunikat austriacki. Wojska austro-węgierskie i niemieckie stoją pod Odessą. Ponadto nic nowego. Komunikat włoski. Na północ-zachód od Beczetca odparto oddziały nieprzyjacielskie. W Bazano ugodzony został szpital mający wyraźne oznaki Czerwonego Krzyża. Komunikat francuski. Poza słabą działalnością artylerii w Szampanii i Wogezach nic nowego. Lotnicy nasi zestrzelili 3 latawce niemieckie. Komunikat angielski. Oddziały nasze wtargnęły wczoraj do rowów na południe od Pertii i zabrały jeńców. W Berlinie przebywała delegacja polskich partii aktywistycznych, czyli stronników państw centralnych, na czele z hrabią Adamem Ronikierem. Chodziło o poprawę stosunków polsko-niemieckich nadwyrężonych po pokoju brzeskim z Ukrainą. Kurier poznański. Jaki wynik będą mieć próby porozumienia polsko-niemieckiego podjęte przez reprezentantów stronnic aktywistycznych Królestwa, trudno w tej chwili przesądzać. Odbywają się za zgodą Rady Regencyjnej, o tym nie można wątpić. Ale ani Rada Regencyjna, ani stronnictwa aktywistyczne nie reprezentują całości społeczeństwa w Królestwie. O ile zaś chodzi o Radę Regencyjną, to i tu trzeba pamiętać, że pochodzi ona z nominacji mocarstw obcych. Wprawdzie pod wrażeniem wspólnego protestu w sprawie chełmskiej oświadczyły solidarność swą z Radą Regencyjną także te żywioły, które dotąd stały na uboczu, ale aktu tego z pewnością nie pojmowano jako udzielenie Radzie kompetencji do udzielania zobowiązań politycznych. Z niemieckiego tygodnika Germania. Odbyło się posiedzenie międzypartyjne partii większości parlamentu, aby porozumieć się w kwestii polskiej. Partie w większości, jak się zdaje, będą żądać od miarodajnych czynników w Królestwie deklaracji, że Królestwo Polskie uznaje przedwojenne granice zachodnie, a w zamian za to uzyska swobodę rozszerzania się na wschód w kierunku Mińszczyzny. Doktor Janusz Osica, historyk. Krótką pamięć i naiwne wyobrażenie o Polakach mieli chyba niemieccy politycy, gdy prezentowali swoją wersję rozwiązania kwestii polskiej w życzliwej rozmowie z ręką na gardle partnera. Czyżby zapomnieli, że wschód, łącznie z Chełmszczyzną i częścią Podlasia, rozparcelowali już między sąsiadów Polski, gdy cynicznie proponowali nam Niderlandy w okolicach Mińska Białoruskiego. I gdzie chcieli szukać tych, jak to określali, miarodajnych czynników w Królestwie, które mogłyby zaakceptować zachodnią granicę wyznaczoną linią trzeciego rozbioru. Z pewnością nie była to garstka aktywistów, czyli zwolenników oparcia sprawy polskiej o państwa centralne, bo tych, łącznie ze szlachetnym, lecz naiwnym hrabią Ronikierem, pomieścić mogła wówczas nawet średniej wielkości kanapa. Ogłoszenie drobne z Kuriera Warszawskiego. Krajowa Fabryka Konserw z Jarzyn Tomasza Hrabiego Potockiego w Strudze poleca wyborowe marmelady, powidła śliwkowe, ogórki kwaszone. Kantor Bracka 20. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 238 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 18 marca 1918 roku. Wydawany w Krakowie popularny dziennik Ilustrowany Kurier Codzienny został zawieszony. Powód? Zbyt śmiała krytyka władz austriackich po zawarciu traktatu brzeskiego z Ukrainą. Kurier Lwowski. Naczelny redaktor Ilustrowanego Kuriera Marian Dąbrowski został przyjęty na przesłuchaniu przez namiestnika. Słychać, że namiestnik, żywo interesujący się losem prasy polskiej w Galicji, życzliwą interwencję w sprawie zawieszenia wydawnictwa złożył u władz centralnych w Wiedniu. Powodem zawieszenia kuriera zainteresował się także arcyksiąże Karol Stefan w Żywcu, który zasięgnął szczegółowych w tej sprawie wyjaśnień. Syndykat Dziennikarzy Krakowskich wysłał telegraficzny protest przeciwko zawieszeniu popularnego ikaca do ministra do spraw Galicji Juliusza Twardowskiego. Zarządzenie to, czytamy w depeszy, podcina egzystencję licznych rodzin współpracowników. Doktor Janusz Osica, historyk. Niełatwe życie miała w latach wojny prasa polska w Galicji, dławiona cenzurą prewencyjną i kontrolą władz wojskowych. Szczególnie ciężką karą dla niepokornych żurnalistów było zawieszenie pisma, co rujnowało finansowo uboższe redakcje. Kary tej nie uniknął także największy galicyjski dziennik Ilustrowany Kurier Codzienny, popularny ikac. Zawieszany był dwukrotnie, raz w roku 1916, po raz drugi na długie 5 miesięcy za protest przeciwko traktatowi brzeskiemu. Psu na budę zdały się życzliwe interwencje namiestnika i sympatia marzącego o polskim tronie arcyksięcia Karola z Żywca. Redakcja przetrwała, bo przezorny szef Marian Dąbrowski utrzymywał ją z funduszy rezerwowych. Z nawiązką zwróciły się one po wznowieniu gazety, gdy bohaterski laur ofiary zaborcy przełożył się na wzrost nakładów. Lwowska Gazeta Wieczorna donosiła z Genewy. W Genewie, Lozannie i Zurichu odbyły się wiece polskie, na których zapadły rezolucje solidaryzujące się w sprawie Chełmszczyzny i Podlasia protestem całej Polski. Wiec w Zurichu otworzył dyrektor muzeum w Rapperswilu Konstanty Żmigrodzki. Kurier Poznański donosił z Kępna. Wieczorem kościół wypełnił się wiernymi, którzy przyszli na specjalne nabożeństwo urządzone na pożegnanie dzwonów, które zabiera wojsko. Jęk i płacz napełnił świątynię Bożą, gdy ksiądz proboszcz Nowacki w porywających słowach przedstawił znaczenie dzwonów. Na zakończenie nabożeństwa zaśpiewano Witaj Królowo, zarazem po raz ostatni biły wszystkie dzwony. Doktor Janusz Osica. Za komentarz starczy opinia jednego z parafian dotkniętej taką grabieżą wsi. Niech biorą dzwony, a śnury od nich damy im za darmo, co by się na nich obwiesili. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 237 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Legiony to, że bracia nuta, legiony to, ofiarny stos, legiony to, żołnierska buta, legiony to, straceńców to. Yeah. chcę już od was uznania, ni waszych mów, ni waszych lec. Już skończył się czas kolatania do waszych serc, do waszych kies. My, pierwsza brygada, szwedzka komanda, na stos rzuciliśmy swój życie raz, na stos, na stos. My, pierwsza brygada, szwedzka komanda, na stos rzuciliśmy swój życie raz, na stos, na stos. Krzyczeli nam, że stumanieni, nie wierząc nam, że chcieć to móc, leliśmy krew, osamotnieni, a z nami był nasz drogi wódz. My, pierwsza brygada, szwedzka komanda, na stos rzuciliśmy swój życie raz, na stos, na stos. Droga do Niepodległej. 19 marca 1918 roku. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. 19 marca to dzień imienin Józefa Piłsudskiego, uwięzionego w twierdzy magdeburskiej, ze wspomnień Bolesława Limanowskiego. W domu robotniczym odbył się poranek na cześć Piłsudskiego, przemawiał Daszyński. Znakomita była jego przemowa, podpisałbym ją obiema rękami. Mówił o konieczności rewolucji, którą wojna światowa wywołuje i która już się rozpoczęła. Tylko nieliczne gazety napisały o Józefie Piłsudskim przy okazji jego imienin. W Kurierze Lwowskim artykuł wstępny zatytułowany Wodzowi w hołdzie. Józef Piłsudski zjawić się musiał jako wypadkowa nieśmiertelnych tradycji i pracujących w nas nieustannie energii życia. Zjawił się zaś, mając za sobą niemal 20-letni staż walki przeciwko niewoli. Ku wielkiej chwili dziejowej szedł jako duch rosnący w siłę, olbrzymiejący z każdym dniem dla Polski żywej. Doktor Janusz Osica, historyk. Józef Piłsudski miewał znakomite poczucie humoru. Zapewne więc ubawiłby się setnie, gdyby dowiedział się z okazji imienin, że jest wypadkową nieśmiertelnych tradycji i energii życia. Niestety, mógł wówczas czytać tylko niemieckie gazety, więc ominęła go poezja imieninowej laurki Kuriera Lwowskiego. Niewola nie była sielanką. Dokuczała mu samotność, cenzura i częste blokady korespondencji. Ale też Magdeburg był chyba najświetniejszym politycznym prezentem, jaki otrzymał od Niemców. Rosła jego legenda bezkompromisowego bojownika o sprawę polską, legenda ofiary represji rosyjskich i niemieckich. Uniknął też niebezpiecznych pułapek aktywności politycznej w trudnych ostatnich miesiącach wojny. Każdy dzień więziennej izolacji, jak zgodnie zauważają biografowie, powiększał jego kapitał polityczny. Na konferencji międzysojuszniczej alianci uchwalili przygotowaną przez premiera Francji Georges'a Clemenceau ogólnikową rezolucję, która zawiera także akcenty polskie. La Pologne qui a su magnifiquement maintenir sa vie nationale à travers les plus tragiques catastrophes de l'Europe. Polsce, która wśród tylu katastrof dotykających Europę potrafiła wspaniale utrzymywać ducha narodu, grozi czwarty rozbiór powodowany podstępnym działaniem, które może obrócić w proch obiecaną wolność i niezależność. Écrasement de ces derniers vestiges d'indépendance. Dziennik Poznański. Na Dalekim Wschodzie, w Harbinie, wychodzi tygodnik polski wielkiego formatu, większy niż którykolwiek z tygodników warszawskich, bogato ilustrowany, doskonale redagowany i, co dziwniejsze, nie drukowany zwykłymi czcionkami zecerskimi, lecz pisany na maszynie, a następnie litografowany. Nigdzie na świecie nie ma chyba drugiego pisma w ten sposób wydawanego i po prostu podziw ogarnia, że tam, na Dalekim Wschodzie, znalazła się garść patriotów polskich, która wbrew wszelkim przeszkodom, niezrażona brakiem czcionek polskich, przy pomocy maszyny do pisania i litografii postanowiła słowo polskie i myśl polską głosić. Doktor Janusz Osica. Wielomilionowa Polonia, rozsiana na ogromnym terenie Rosji, mimo rozlicznych przeszkód, dysponowała wieloma tytułami prasowymi. A najbardziej egzotyczna była wydawana w chińskim Harbinie gazeta Listy Polskie z Dalekiego Wschodu. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 236 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 20 marca 1918 roku. W monitorze polskim super ważna wiadomość. Z polecenia najdostojniejszej Rady Regencyjnej, na wniosek kierownictwa Ministerium Spraw Wewnętrznych, Rada Kierowników Ministeriów, stosownie do artykułu 32 ustawy o Radzie Stanu Królestwa Polskiego, ogłoszonej w numerze 2 Dziennika Praw, wyznacza wybory do Rady Stanu na dzień 9 kwietnia 1918 roku. Przewodniczący Rady Kierowników Ministeriów Antoni Ponikowski. Kierownik Ministerium Spraw Wewnętrznych Stefan Dziewulski. Doktor Janusz Osica, historyk. Pustosząca wszystko wojna wymusiła powszechną ucieczkę w świat namiastek, rzaców kawy, herbaty, tytoniu, mąki itd. itd. Uległa tej modzie także Rada Regencyjna. Zmuszona presją wszystkich stronnictw politycznych domagających się zwołania Sejmu, także uciekła w świat wojennych rzaców. Bo Rada Stanu, wybierana w warunkach okupacyjnej egzystencji, mogła być jedynie namiastką Sejmu. Miała jednak swe zalety. Legitymowała władzę utworzonej z łaski zaborców Rady Regencyjnej, no i ułatwiała budowę zrębów administracji polskiej. Tylko połowę jej 110-osobowego składu wybierać miały rady miejskie i sejmiki powiatowe. Resztę mianowano. I tu, jak ktoś kiedyś pięknie powiedział, tkwiło źródło istoty rzeczy. Połowiczna ordynacja rodziła bowiem połowiczną demokrację. Polscy posłowie w Wiedniu chcieli zemścić się na austriackiej władzy za traktat brzeski zablokowaniem ustawy budżetowej. Z zamiaru tego zrezygnowano, chociaż nie za darmo, o czym donosił w sposób złośliwy Neuer Wiener Tagblatt. Przez całe tygodnie zagrożony był budżet wojenny państwa, które musi prowadzić wojnę. Dzisiaj minęło to jak sen złowrogi. Polacy odnaleźli drogę powrotu na łono państwa. Zapewne zbudowano im złoty pomost. Przesilenia takie są bowiem zawsze bardzo kosztowne. W Krakowie zakończył obrady 14. Kongres Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego. Funkcję prezesa powierzono ponownie Ignacemu Daszyńskiemu. Zjazd przyjął uchwałę, w której czytamy: żądamy dla Polski wolnego dostępu do morza. Żądamy jasno określonego prawa dla mniejszości narodowych, opartego na ich samorządzie. Nie uznajemy panowania narodu nad narodem i dlatego zwalczamy imperializm i militaryzm na równi z wyzyskiem kapitalistycznym i klasowym. Z przemówienia posła Gustawa Stresemana w Sejmie Rzeszy Niemieckiej. Im mniej Polaków będzie przyłączonych do naszego państwa, tym lepiej dla nas. Doktor Janusz Osica. Rzadko zgadzali się Polacy z opiniami niemieckich polityków. W tym jednak przypadku Gustaw Stresemann, przyszły kanclerz Republiki Weimarskiej, wyraził myśl godną aprobaty. Szkoda, że na wyrażeniu myśli się skończyło. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 235 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 9 maja 1918 roku. Z pamiętnika księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej. Sprawa wojskowa, tak naprężona od tygodni, dochodzi do kryzysu. Już się przeciągnąć nie da. Grozi ostatecznym pęknięciem struny, co musi się odbić na całym naszym stosunku z Niemcami. Może przyjść do zerwania w chwili, gdy rząd polski walczy z pewnym powodzeniem o kompetencje ministerialne i ma obiecane przejście skarbowości w nasze ręce, kiedy będzie wyszkolona dostateczna ilość urzędników. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Dwa oblicza tej samej sytuacji, w jakiej znalazła się nieszczęsna, bo coraz bardziej znienawidzona przez społeczeństwo Rada Regencyjna, która odegrała bardzo pozytywną, pożyteczną rolę w historii Polski. Wzięła na siebie bardzo niewdzięczny ciężar układania się z zaborcami. Z jednej strony idzie o zakres kompetencji, o zakres swobody, o zakres niezależności, o to, żeby wyrwać zaborcom jak najwięcej, a z drugiej strony chodzi o ich wymagania, drobiazgowe ingerencje. Trzeba rozgraniczyć to, co można i to, czego nie da się uzyskać. I to jest właściwie cały czas chodzenie po linie przy coraz bardziej niechętnym stanowisku opinii publicznej. Powiem szczerze, że podziwiam regentów za ich, zwłaszcza księcia Lubomirskiego, za ich walor charakteru i dobrze oni przysłużyli się Polsce. Kurier Lwowski publikuje list legionistów internowanych w jednej z węgierskich miejscowości. Odchodząc na dalszą tułaczkę, my, internowani w obozie Bystiacharza, legioniści, składamy wam tą drogą, rodacy, naszą najserdeczniejszą podziękę za waszą pamięć o nas, za troskliwą opiekę, jakąście nas w tej niewoli otoczyli i pomoc, któreście nam tak ofiarnie świadczyli. Nie miejsce tu ani pora po temu, by zaklinać się, że tych ofiar nie zapomnimy. Przyrzekamy jedno żołnierskim słowem uroczyście, że dług nasz spłacimy, bo za dług nasz te ofiary uznajemy. Dziennik Wileński. Do równego Nowogrodu Wołyńskiego, ewentualnie Kijowa, udał się komisarz do spraw reemigracji przy Ministerium Spraw Wewnętrznych, pan dr Konrad Kasperkiewicz. Celem podróży pana Kasperkiewicza jest zorganizowanie systematycznego powrotu uchodźców z Królestwa, znajdujących się przeważnie na Wołyniu. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Skąd ci uchodźcy na Wołyniu? Przypomnijmy, że z Królestwa Polskiego Moskale wywieźli od 1 do 1,5 miliona ludzi, wywieźli przymusowo. Jeżeli ktoś z państwa jeszcze pamięta kiedyś oryginalną powieść opowiadającą o tamtych czasach, także dziewczęta z Nowolipek, no to wyglądało w ten sposób, że ludzie wyjeżdżali ze swoimi fabrykami, swoimi warsztatami pracy, urzędami, nie mieli nic do powiedzenia. No i rozpełzli się po całej Rosji, między innymi po Wołyniu. Chodzi o to, żeby stworzyć im możliwości powrotu do miejsc zamieszkania, do małej ojczyzny. Dziennik Bydgoski drukuje sprawozdanie finansowe Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Siedzibą komitetu było miasto Wewe w Szwajcarii. Komitet Wewe od chwili powstania w styczniu 1915 roku zebrał 18 267 580 franków. Większa część tej sumy pochodzi ze źródeł polskich. Poważną kwotą zasiliła Ameryka. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 185 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 21 maja 1918 roku. Niemcy zażądali w trybie natychmiastowym demobilizacji pierwszego korpusu generała Józefa Dowbora-Muśnickiego. Dowbor, nie mając innego wyjścia, korpus otoczony był zewsząd przez siły niemieckie, musiał się zgodzić. Przeciwko tej decyzji zbuntowało się kilku młodych ludzi z polskiej organizacji wojskowej, przybyłych zupełnie niedawno do korpusu. Byli to Przemysław Bartel de Weidenthal, Leopold Liskula, Ignacy Matuszewski i Melchior Wańkowicz. Zajrzyjmy do najnowszej historii politycznej Polski, Władysława Pobuk-Malinowskiego. Stojący na czele tajnej organizacji wewnątrz korpusu próbowali powstrzymać generała Dowbora przed kapitulacją, żądając od niego walki z Niemcami. Choć nie było widoków nie tylko na zwycięstwo, ale bodaj na przebicie się w głąb Rosji, żądano jednak zbrojnego oporu nie dla zwycięstwa, ale stwierdzenia wobec świata stanowiska Polaków. Generał Dowbor wszakże kierował się nie polskimi imponderabiliami, lecz zimnym rachunkiem sztabowca. Spiskowcy, spotkawszy się z odmową, dokonali zamachu. Aresztowali Dowbora i jego sztab, ale poderwać oddziału do walki nie zdołali. W wyniku ostatecznym korpus bez oporu złożył broń i oddał Niemcom olbrzymie zapasy materiałów wojennych. Doktor Janusz Osica, historyk. Wszechobecny w ówczesnej Rosji chaos nie ominął także i stacjonujących tam polskich formacji zbrojnych. Walczyli, zwłaszcza na terenie Ukrainy, wszyscy ze wszystkimi, lecz cel i sens tych utarczek był dla wielu równie przejrzysty jak wiosenne naddnieprzańskie mgły. W tej sytuacji nie zawsze logika militarna była najważniejsza. Wykazała to dobitnie bitwa pod Kaniowem, mająca mimo klęski ogromne propagandowe znaczenie dla sprawy polskiej. Trudno więc dziwić się młodym pełowiakom, że wbrew Dowborowi chcieli walki. Demonstrując jej wolę, stawali się dla państw Antanty cennym sojusznikiem, czego dowiodły rozmowy przedstawicieli POW z oficerami francuskiej misji wojskowej w Rosji. Spotykając się w Kijowie z Francuzami, mógł Bolesław Wieniawa-Długoszowski przekonać przedstawicieli zwycięskiej Antanty, że Piłsudczycy chcą być jej sprzymierzeńcami. Chcą, bo chcą walczyć z Niemcami. Kurier Poznański. Cios po ciosie spada na nasze głowy. Zaledwie tydzień minął od zakazu obchodu Dąbrowskiego, gdy nadchodzi złowroga wiadomość o rozwiązaniu wszystkich towarzystw skautowych na mocy rozkazu następującego generała V Korpusu. Oto co ogłasza organ urzędniczy Regencji Poznańskiej. Na mocy paragrafu 9 ustawy o stanie zagrożenia z 4 czerwca 1841 roku wszystkie towarzystwa skautów i skautek rozwiązuje się niniejszym. Wykroczenie przeciw temu rozporządzeniu będzie karane więzieniem aż do roku, a w razie okoliczności łagodzących aresztem albo grzywną aż do 1500 marek. To usta twe całował. Dziennik Wileński zaprasza do kina. Nie całuj żartem służącej. W głównej roli nieśmiertelny Max Linder. Kinoteatr Kopernik, Kopernika 9. Doktor Janusz Osica. Max Linder to jeden z najwybitniejszych komików kina niemego. I jeśli ktoś taki przestrzegał przed żartobliwym całowaniem panien służących, to doprawdy świat ówczesny stanął na głowie. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 173 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Warszawę odwiedzić, byśmy radzi. Droga do Niepodległej. 22 maja 1918 roku. Dziennik cieszyński polemizuje z antypolską postawą Niemców mieszkających na terenie Austrii. Za krew polskich żołnierzy, którzy walczyli i nadal walczą z niesłychanym męstwem za całość Austrii, za spalone wioski i miasta, domagają się te przeżytki rozpadającego się systemu kastowego i bezprawia odebrania Polakom tego, co człowiekowi niezbędne do ludzkiego życia. Polacy to nie ludzie, nie Europejczycy, tylko materiał na powolne bydło robocze, skazane na wieczną pańszczyznę, na wytwarzanie sutych dywidend dla posiadania dworów, kopalni, hut. Jednakże szalone, nieprzytomne zapędy rozbijają się o pierś narodu polskiego na Śląsku. Tego ludu, który przetrwawszy tyle wieków uśpienia, rozbudził się, poczuł się gałęzią wielkiego narodu polskiego i z niepohamowaną siłą domaga się przynależnych sobie praw. Doktor Janusz Osica, historyk. Te patetyczne, pełne goryczy słowa tyczyły spraw niezmiernie istotnych, zwłaszcza fenomenu polskiego odrodzenia na Śląsku. Całym, nie tylko cieszyńskim. Fenomenu tym bardziej godnego podziwu i uznania, iż Polacy z reguły byli tu, by użyć określenia redaktorów dziennika cieszyńskiego, na samym dnie owego systemu kastowego zdominowanego przez niemieckich właścicieli śląskich bogactw. Tych na ziemi i pod ziemią. Zachodnie śląskie kresy, inaczej niż te bujne, malownicze, pana sienkiewiczowskie, naddnieprzańskie pustacie, miały solidne fundamenty dominującego tu liczebnie śląskiego ludu. Coraz lepiej zorganizowanego, coraz bardziej świadomego swojej polskości. Dziennik bydgoski. Posłowie Baworowski, Lieberman i Lewenstein udali się do Badenu, aby odbyć tam z szefem sztabu generalnego baronem Arctem konferencję w sprawie oskarżonych legionistów. Oskarżeni legioniści będą odpowiadać za czyn karygodny z paragrafu 327 kodeksu karnego. Działanie przeciw sile zbrojnej. Z pamiętnika Marii Zdzisławowej Lubomirskiej. Dowbor został uwięziony przez własnych żołnierzy za to, że paktował ze Szwabami. Taki stan rzeczy zastały w Bobrujsku władze niemieckie, gdy przybyły paktować z generałem. Ładny u was rygor i porządek, wołają uszczęśliwieni. Nie chcemy takiego wojska. I wydano rozkaz rozbrojenia bez warunków. Szczegółów nam brak, ale i tak wstydu dosyć. Dobija nas ten cios. Halo, halo, halo, halo, halo, halo. Ogłoszenie drobne w dzienniku wileńskim. Ku Kupię kozę białą, parotygodniową, za niewygórowaną cenę. Przynieść, pokazać. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 172 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 23 maja 1918 roku. Rozkazem Komendy Głównej POW wprowadzono regulamin wewnętrzny Polskiej Organizacji Wojskowej. Z pracy Hanny Janowskiej i Tadeusza Jędruszczaka powstanie II Rzeczpospolitej. Artykuł 1. Polska Organizacja Wojskowa dąży do wywalczenia Polski zjednoczonej i niepodległej o ustroju demokratycznym i ludowym. Artykuł 2. POW jest organizacją bezpartyjną o charakterze ogólnonarodowym. Odda się ona do rozporządzenia rządu polskiego powstałego z woli narodu, który podejmie walkę drogą rewolucji. Artykuł 6. Organizacja jest ściśle konspiracyjna. Doktor Janusz Osica, historyk. Polska Organizacja Wojskowa to jedna z wielu struktur konspiracyjnych, przezornie zrodzona z pomysłu Piłsudskiego jeszcze w 1914 roku w Warszawie. Prowadziła różnorodną, otoczoną mgłą tajemnicy i zwielokrotnioną malowniczą legendą działalność przeciw Rosji, także w głębi imperium. Od czasu kryzysu przysięgowego i uwięzienia przez Niemców Piłsudskiego podejmowała też akcje przeciwko państwom centralnym. Gdy więc w 1918 roku, po rozważnym, nieśpiesznym, wieloletnim namyśle, zredagowano wreszcie jej regulamin wewnętrzny, była POW już strukturą dojrzałą, zaprawioną w boju, dywersji i działalności wywiadowczej, mającą też na swym koncie niemało innych sukcesów. Czy skrępowana u progu swej działalności jakimś zbyt szczegółowym regulaminem byłaby tak skuteczna? Znając zabójczą, toksyczną siłę polskiej biurokracji, zarówno cywilnej, jak i wojskowej, można wątpić. Warszawa. Nadal strajkują dziennikarze i zecerzy. Warszawskie gazety nie ukazują się. Kurier Lwowski. Wychodzi tylko niemiecki Warschauer Zeitung. Współpracownicy pism warszawskich domagają się minimum płacy 700-800 marek miesięcznie. Zecerzy skutkiem olbrzymiej drożyzny żądają także podwyżki płac i oświadczyli solidarność z dziennikarzami. Pisma warszawskie będą musiały podnieść cenę prenumeraty poszczególnych numerów i inseratów, ażeby móc uwzględnić żądania współpracowników i zecerów. I jeszcze jedna wiadomość zamieszczona w Kurierze Lwowskim. Kuchnie wojenne u Kresu. Ostatnie zarządzenie wstrzymania dowozu żywności do Lwowa nie pozostało bez wpływu na względne funkcjonowanie kuchen wojennych żywiących przeszło 30 tysięcy mieszkańców. W kuchniach odczuwać się daje brak już nie poszczególnych, lecz wszystkich artykułów żywności. Także grozi to wstrzymaniem wydawania obiadów. Zarządy miasta i kuchni polowych czynią nadludzkie wprost wysiłki, by przecież nie dopuścić do ostateczności i uchronić ludność od klęski głodowej. Dziennik Wileński. Dowiadujemy się ze źródła wiarygodnego, że dowódca II Korpusu, generał brygadier Haller, skończył życie samobójstwem. Dowódcą II Korpusu został generał Mazowiecki. Doktor Janusz Osica. Świat wojny to także kamuflaż i maskowanie. Pseudonim generał Mazowiecki przyjął Haller jeszcze przed bitwą pod Kaniowem, a później, dla ułatwienia wyjazdu z Rosji, rozgłoszono wieści o jego samobójczej śmierci, w które nawet uwierzyła prasa. Ale niestety nie uwierzył wywiad niemiecki. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 171 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Oh, Druga do niepodległej. 26 maja 1918 roku. Dziennik bydgoski, komunikaty wojenne, zachodnie pole walki. Położenie niezmienione. Na obszarze góry Kimmel, po obu stronach rzeki Lis i nad rzeką Szarp, na południe od Somny, odżyła wieczorem działalność artylerii i ożywiła się w nocy. Działalność piechoty ograniczyła się do rekonesansów. Komunikaty francuskie. Na południe od rzeki Awr ogień działowy. Napad nieprzyjaciela przy lasku Montgival rozbił się w ogniu francuskim. Patrole francuskie wtargnęły do linii niemieckich w Szampanii, w lesie Avocour i w Wewr. Armia wschodnia. W nocy usiłował nieprzyjaciel wykonać dwa napady na pozycje nasze między jeziorami. Udało mu się wtargnąć do małego posterunku, lecz został natychmiast znowu odrzucony. Ogień artylerii nad jeziorem Doiwan i pod monastyrem. Kurier lwowski, ofensywa włoska, z wojennej kwatery prasowej donoszą. Coraz bardziej wzmagająca się działalność na południowo-zachodnim froncie doprowadziła do większych czynności bojowych na froncie tyrolskim. Trzykrotny atak Włochów między Doliną Adygi i Cuniaferta został dwa razy odparty ogniem artylerii, po raz trzeci w walce z bliska. Także na Monte Assolone odparto trzy ataki włoskie. Gazeta Mediolańska informuje, że... Wyruszył do Warszawy delegat papieski kardynał Ratti. Deutsche Warschauer Zeitung. W Królestwie istnieje 109 związków niemieckich, z których 82 otrzymało już zatwierdzenie urzędowe. Związki te mają swoje kasy, a w Łodzi założono nawet niemiecki bank związkowy. W ten sposób położono kamień węgielny pod ekonomiczną organizację niemieckości w Polsce. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Niemcy w Królestwie zachowywali się na ogół bardzo wstrzemięźliwie w sensie wykazywania swoich postaw narodowych. To nie okres II wojny światowej. Nie porównujmy tego do Volksdeutschów, Reichsdeutschów i tak dalej. Byli to na ogół już Niemcy zasymilowani w drugim, w trzecim pokoleniu, którzy poczuwali się do swoich korzeni narodowych czy religijnych, bo byli protestantami najczęściej, ale dobrze wrośli w to społeczeństwo i nie widziałbym w tej obecności ich wtedy niczego bardzo groźnego. Dla II Rzeczpospolitej groźni byli Niemcy w Poznańskim, Niemcy na Śląsku, ale nie Niemcy w Warszawie. Z listu żołnierza Józefa Skiby zamieszczonego w tygodniku Piast. Byliśmy na kwaterach w Potyliczu, miasteczku oddalonym o 6 km od Rady Ruskiej. Widząc polski kościół, wybraliśmy się w niedzielę na nabożeństwo. Ogromnie się zdziwiłem, że ci sami Polacy, którzy w kościele tak pięknie modlili się i śpiewali po polsku, wyszedłszy z kościoła, tylko po rusku ze sobą rozmawiali. Zdziwiony zapytałem jednego z gospodarzy, czy on i wszyscy ci, którzy byli na nabożeństwie w kościele, są Polakami. Odpowiedział mi po rusku: tak, my Polaki, Rusini mają swoją cerkiew. Więc pytam, czemu po rusku rozmawia, a on powiada, że u nas tak z dawna jest i niech tak będzie. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. To ucieleśnienie powiedzenia bardzo aktualnego w XVII czy XVIII wieku z wyznania i narodowości Polak, a z pochodzenia Rusin. No tak na kresach było, że część ludności rusińskiej wyznająca katolicyzm miała się za Polaków i uważała i działała jak Polacy, no a mówili w domu po swojemu, czyli po rusku. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 168 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 27 maja 1918 roku. Marek Jabłonowski, Jerzy Jarski, kalendarium II Rzeczpospolitej. Oficerowie rozbitych oddziałów polskich na wschodzie uchwalili podczas narady w Kijowie zasadę formowania wojska polskiego do działań przeciw Niemcom, wszędzie tam, gdzie będą ku temu warunki. Dziennik Wileński donosi o kolejnych barbarzyńskich napadach na polskie dwory na Kresach. W ciągu kilku miesięcy 1918 roku zniszczono ich kilkanaście. W każdym z tych majątków pojawiła się banda okolicznościowego chłopstwa obojgiej płci, od starców do dzieci, z wozami pod komendą kilku lub kilkunastu ludzi w uniformach wojskowych i rozpoczynała swój program od rozbijania zamków i łamania drzwi. Następnie każdy z rabusiów grabił i unosił co się dało. Nie gardzono niczym, co miało jakąś wartość. Wszystko to wywożono i wynoszono do wsi. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. To, co działo się na Kresach z polskimi dworami, to była pożoga, jak określiła to w znanej opowieści Zofia Kosak-Szczucka, Burza od Wschodu. Była to po prostu tragedia. Ludzi mordowano, zabijano bez względu na ich stosunek do chłopów. Bardzo często patriarchalny, pełen uznania właściwie, dostrzeżenia człowieczeństwa i dobrej współpracy. Znajdowali się wszędzie bolszewiccy agitatorzy, nasyłani zresztą z zewnątrz, którzy podburzali ten tłum do bezmyślnego wandalizmu. Moim zdaniem największą zasługą polskiego wojska na wschodzie, czyli wspomnianych tu wielokrotnie korpusów polskich, była obrona polskich dworów. Kilkadziesiąt tysięcy tych dworów udało się uratować. Drugie kilkadziesiąt tysięcy poszło z dymem. Z nimi często bezcenne skarby już nie kultury narodowej, ale kultury światowej. To jedna z najciemniejszych kart tego roku. Kurier Lwowski. Piękne lasy podmiejskie w Brzuchowicach, Mołosku, Zubrzy i Biłochorszczy, zniszczone w czasie inwazji rosyjskiej, narażone są w dalszym ciągu na niebezpieczeństwo. Szkody poczynione w ostatnich czasach przez dewastację są tak znaczne, że w miejscu pięknych do niedawna drzewostanów powstaną piaszczyste pustynie. Z pamiętnika Marii Zdzisławowej Lubomirskiej. Dziś przyszedł do mnie na herbatę Pogorski, przeznaczony niedawno na oficera łącznikowego pomiędzy generałem Dowborem a Bezelerem i przez Niemców mniej więcej ignorowany. Dziś zbolały i rozgoryczony, żegnający Warszawę, a wnet i mundur Polski. Rozmowa z Pogorskim była dla mnie bólem fizycznym. Jego źle ukryty wyrzut względem Rady Regencyjnej ranił mnie we wszystkie sedna czucia. Czy istotnie wśród nawału spraw lokalnych i politycznych za mało podjęto z góry wysiłku i namysłu, by uratować ten jedyny skarb siły, ten kwiat młodzieży, ten krwią zdobyty zasób najcenniejszego materiału, te 14 tysięcy koni wzbudzających pożądliwość niemiecką? Profesor Paweł Wieczorkiewicz. No widzicie Państwo, co z tymi Niemcami zrobić. Nie dostali z królestwa rekruta, to zaczaili się na 14 tysięcy najlepszych koni. Usiłowali rzeczywiście te ziemie polskie wyeksploatować do cna. Przyznam szczerze, że nie wiem do końca, jakie były losy tych koni, czy poszły na twardą niemiecką służbę, czy zostały w kraju, ale w każdym razie po roku 1918 w Polsce był konia niedobór i trzeba było odtwarzać stadninę niemal od podstaw. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 167 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do Niepodległej. 28 maja 1918 roku. Ukazał się pierwszy numer Dziennika Wspólnego. Wobec przedłużającego się bezrobocia pracowników drukarskich, wydawcy i redaktorzy dzienników warszawskich postanowili na czas strajku wydawać Dziennik Wspólny. W chwili, gdy ważą się losy Polski i świata całego, ogół Polski nie może być przez dłuższy czas pozbawiony informacji i wiadomości o tym, co się dzieje. W Londynie odbyła się konferencja aliantów, podczas której dyskutowano o sprawach polskich. Sięgnijmy do pracy Janusza Pajewskiego, Odbudowa państwa polskiego. Minister spraw zagranicznych Francji, Pichon, zaproponował uchwalenie formuły, która by zadowoliła Polaków i Czechów. Propozycja ta wywołała od razu kontrakcję angielską. Lloyd George lękał się robienia obietnic, których nie będzie można dotrzymać. Budzić w małych narodach nadzieje, które nie zostaną spełnione, to robić sobie z nich śmiertelnych wrogów. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Brytyjczycy chcieliby załatwić sprawy przyszłego pokoju z Niemcami pod stołem najchętniej. W dwustronnych rozmowach wziąć swoje i pozwolić na utrzymanie dość silnych Niemiec z powodu ich w XX wieku samobójczej polityki równowagi na kontynencie. Francuzi przeciwnie. I dla Francuzów wobec rewolucji rosyjskiej Polacy, a nawet Czesi byli pożądanymi partnerami na wschodzie, partnerami przeciwko Niemcom. Tu rodzi się różnica stanowisk, która dała sobie znać później podczas konferencji pokojowej w Paryżu. Dziennik bydgoski zamieszcza sprawozdanie ze zjazdu Niemieckiego Związku Kresów Wschodnich, sławetnej Hakaty. Padło na tym zjeździe wiele antypolskich słów. Polskość przedstawia obecnie większe niż kiedykolwiek niebezpieczeństwo dla Niemczyzny. Równe prawo wyborcze umacnia to niebezpieczeństwo i musi być odrzuconym. Niemcy muszą w walce przeciw polskości silniej niż dotychczas jeszcze się złączyć, a uświadomienie tej walki przeciwko grożącemu Niemczyźnie niebezpieczeństwu trzeba rozprzestrzeniać po całym państwie. Inaczej ocenia Polskę i Polaków Louis von Brentano, znany ekonomista i profesor Uniwersytetu Monachijskiego. Cytujemy za Dziennikiem Bydgoskim. Polska nowa umożliwia pokojowy rozwój narodów pod każdym względem. Nowe państwo polskie jest gwarantem pokoju i krajem bogatej przeszłości. Wszystkie małostkowości trzeba teraz nam usunąć, a przyszłe czasy powinien wypełnić cel pięknego i dobrego czynu. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Dwie niemieckie dusze, dusza pruska i dusza, powiedzmy ogólnie rzecz biorąc, niemieckiego humanisty. Brentano reprezentuje tą drugą. Koncepcję porozumienia z Polską i dostrzeżenia w Polsce ważnego partnera politycznego, ekonomicznego, wreszcie cywilizacyjnego. Ale w sumie w polityce niemieckiej nie ta linia w czasie I wojny światowej, no i oczywiście nie ta linia w czasie II wojny światowej dominowała. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 166 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 29 maja 1918 roku. Kurier Lwowski zamieszcza artykuł pod tytułem Sejmowa ustawa wyborcza. Sejmowa ustawa wyborcza, ustawa wojskowa i szereg drobniejszych przedłożeń. Oto przedmiot pracy nowej Rady Stanu. Wśród nich ustawa wyborcza ma największe znaczenie. Ona będzie probierzem demokratyzmu różnych grup, które na razie na kredyt przyznają się do tego programu. Zwołanie Sejmu jest postulatem całego prawie społeczeństwa i znacznej większości grup politycznych. Tem się tłumaczy znaczenie ustawy wyborczej sejmowej, która będzie stanowiła pierwszy wielki z wolnej woli chwilowych choćby przedstawicieli poczęty akt. Będzie stanowiła podłoże normalnej, późniejszej pracy. Do Warszawy przybył wizytator apostolski 61-letni biskup Achilles Ratti z pracy Zygmunta Zielińskiego Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków. Ratti był przedstawicielem Watykanu, ale bez uprawnień dyplomatycznych. Przybywał bowiem do episkopatu. Pierwszym miejscem, jakie odwiedził poza Warszawą, była Częstochowa. Następnie objechał wszystkie diecezje w Królestwie Polskim, zdumiony niezwykle serdecznym przyjęciem, jakiego doznawał. W odrodzonej Polsce Achilles Ratti był pierwszym nuncjuszem. W czerwcu 1921 roku wrócił do Włoch, obejmując metropolię mediolańską. 6 lutego 1922 roku został obrany papieżem. Przyjął imię Pius XI. Trwa demobilizacja pierwszego korpusu generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Transporty żołnierzy kierowano do Warszawy i Mińska Mazowieckiego, skąd udawali się do domów. Demobilizacja będzie jeszcze trwać blisko 2 miesiące. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Generał Muśnicki, nie mając wyjścia, rozpuścił swoje wojsko. Ale podróż z Białorusi poprzez ziemię niczyją, klasyczną, targaną zamętem rewolucyjnym, poprzez linię frontu, była prawdziwą odyseją, była prawdziwą sztuką. Do Warszawy się trzeba było przedrzeć, to nie wsiadało się w pociąg w Mińsku i lądowało się w Warszawie. Bardzo często z karabinem w ręku, chociaż żołnierze byli rozbrojeni, ten karabin trzeba było zdobyć. Bardzo często grupami. To był szlak opłacony krwią, ale to był szlak do ojczyzny i trzeba to szanować, trzeba to rozumieć, trzeba o tym pamiętać. Prawdziwa odyseja. Ogłoszenie drobne w Dzienniku Wileńskim. Koń z człowiekiem, wozem i pługiem jest do codziennego wynajmowania. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Wobec wyludnienia stadnin w królestwie koń to